Oranżas Briev Dienas, czyli pomarańczowe wakacje. No, doktor Wilczur musi spłacać swój dług wobec społeczeństwa jako lingwista stosowany, wykształcony absolutnie za darmo przez to szczodre społeczeństwo. Oranżas Briev Dienas, w samej nazwie już tyle znaków diakrytycznych, że absolutnie muszą być wypisani na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Dzisiaj, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem pląsy, czady i dziady. Obsesyjnie powtarzam pewne rzeczy w strefie, ale wiadomo, po dwóch zestawach muzycznych słuchacze się wyłączają, ale być może inni się włączają, a nawet włączają. No i doktor Wilczur musi zaspokoić wszystkich, jeśli chodzi o wiedzę lingwistyczną i merytoryczną dotyczącą strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zestaw łotewski przed chwilą, czyli nic kompletnie nie dało się zrozumieć. Odkładamy. No i tak patrzę, że to już druga godzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola za pasem, a podejrzewam, że słuchacze nie byli, no nie byli na to przygotowani. No to doktor Wilczur pomaga. Nie spać! Wspominałem już dzisiaj o wszystkich świętych obchodzonych w Meksyku i w Gruzji, ale o Japonii nic nie wiem. Być może oni też wszystkich świętych na wesoło obchodzą. Być może nasi rodacy rozsiani po Japonii coś skrobną na ten temat. Być może to będzie kolejny przykład wesołego obchodzenia wszystkich świętych, bo wiadomo, w Polsce no to wszystko na smutno, no. Wielkanoc, no. Na smutno. Boże Narodzenie. Na smutno. No. Dzień Niepodległości. Na smutno. No, nawet Dzień Zmarłych tam też na smutno. Ale przecież tak nie musi być. No. Być może w Japonii jest zupełnie inaczej. Chociaż sądząc po tym zestawie do końca nie wiadomo, bo panie, tak, ten zespół prowadzą same panie. Panie w takich czarnych strojach czasami potrafią posmęcić. Zwą się Exist Trace. No może ktoś był w Japonii, w okolicach Wszystkich Świętych i widział, jaki to kształt przyjmuje w Japonii. No bo u nas to wiadomo, wszystko na smutno i podniośle. No, ale nie musi tak być, czego przykładem Meksyk, Gruzja, Boliwia i tak dalej. A w Japonii nie wiem, przyznaję, nie przygotowałem się do tej audycji. Ale od czego nasi słuchacze rozsiani po całym świecie mogą donieść oczywiście, bo my donosicielstwo w strefie rock'n'rolla wolnej od Anwala bardzo popieramy, szczególnie na strefa@polskieradio.pl. To też obsesyjnie powtarzam w audycji, no ale przecież po dwóch zestawach muzycznych już 80% słuchaczy nie ma. Za to drugie 80% włącza się akurat i podłącza pod audycję, nawet podłącza. Więc dlatego informuję. Ten zestaw muzyczny zespołu Exist Trace, też brzydka nazwa. Chociaż być może u siebie w Japonii nazywają się zupełnie inaczej. Zresztą obie te wersje nazw i tytuły po japońsku będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, żeby każdy słuchacz mógł sobie złowić tę japońską rybę tempurę w sieci. Oczywiście. No i pisać też można właściwie na każdy temat. Jeśli nie będzie chętnych do pisania, jeśli nie będzie animuszu, werwy do pisania, no to królować w naszej skrzynce pocztowej będzie zawsze wierna. No, a czy doktor Wilczor za wiernymi słuchaczkami nie przepada? Basia. Ja i tylko ja, twierdzi Basia, jestem pańską najdroższą słuchaczką i proszę mnie tu nie puszczać jakiegoś diabelskiego śmiechu, bo jeszcze ta cała Ania pomyśli, że pan naprawdę ma wątpliwości, a przecież pan nie ma. No oczywiście, nie mam żadnych wątpliwości, że Basia jest najdroższą słuchaczką strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? Ech, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem nieco sprzecznym wewnętrznie. Pląsy, czady i dziady. No, mieliśmy taki dziadowski, no i trochę smętny zestaw japoński. No to teraz musimy na drugą łapę zagrać, bo być może niektórzy słuchacze bardziej po meksykańsku albo gruzińsku chcieliby dziady poobchodzić. No to w takim razie, gdzie ci Włosi? Gdzie ci Włosi? Włosi bardzo pląsająco. Nazywają się Talco. Colpito, aspetta malamente, tu vi qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità, che vende ancora l'oro quando è spogna, dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale, basta più seguire un'utopia, che sguardi affaticati non vedranno, temo che la tua democrazia, col fuoco non porti la libertà, forse è tardi mai, io sto correndo via, agli cucini vuoti della vostra ipocrisia, nella mia città la caroma la va portando solidarietà, poi sognato rifata il caso mio, per fare un salto non ci vuole un dio, solidarietà io sto correndo qua per risanare i vuoti della vostra falsità, allora questa è ancora una città, nell'innocenza della mia verità, un giardo irriverente ed estremista, tutto ma non posso tollerar, se una coscienza cieca è perché aspetto di guidar, popolo e città, fracellati via, dal fantasma della guerra e dell'economia, nella mia città io porto umanità, sono rifugiato dalla vostra civiltà, allora, questa è ancora una città, nell'innocenza scivola, ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso, questa è ancora una città. Non ci vuole un dio. Nella mia città io porto umanità. Tornate mutilate dalla vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città. Nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città. Tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città. Nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città. La mia città. La mia. Memorie tradite, piange tragedie antiche, ma non ingiallite, lenta sprofonda, tra le sorti incerte dell'impero, di una patria feconda che vende l'orrore in cambio dell'oro nero. Il terrore, so perpetuoso dall'ignara nazione, che si culla nell'orgia della disinformazione. Non si rimorra sicuro e fine, poi la libertà, rappresentando un compito senza per fortificare. Nuove dittature e costrizioni, assopate di legalità, i diritti chi me resta le strisce, tra le gambe dell'impunità. Legalità. le colpe e le ferite del male. Specchio guardo di sogni del vecchio capitale. Sono schegge di ieri, scorrono i fili di uno stile passato. Per un domani ignoto, dal volto incappucciato. Nel processo non cominciano, si deve scrocinare. Una persona, un espediente per quanto giustificare. Nubi di torture e costrizioni, assopate di legalità. I diritti chi me resta le strisce, tra le gambe dell'impunità. Legalità. La guerra, l'uso della violenza per risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi, è una strategia che non porta da nessuna parte. Costrizioni, assopate di legalità. I diritti chi me resta le strisce, tra le gambe dell'impunità. Crolla la libertà, tra le gambe dell'impunità. Cade la dignità, il terrore è legalità. Crolla la libertà, nell'oceano dell'impunità. Cade la dignità, il terrore è legalità. Oj, doktorze Wilczurze, tak na czadowo, tak na wesoło obchodzić dziady, to bardzo brzydko. No rzeczywiście, dzisiaj doktor Wilczur nie bardzo mógł się zdecydować, jak obchodzić dziady. No a swoją drogą to dziadowska ta strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i to nie tylko dzisiaj, bo przecież no można, oczywiście można nasmętnie. Można na smutno, można refleksyjnie, ale czy tak musi być zawsze i czy tak musi być wszędzie, co dowodnie pokazują przykłady Meksyku, Boliwii i Gruzji. Tak, o Gruzji za chwilę coś powiemy. Więc zespół Talco z Włoch to wpisał się w jedną odnogę dzisiejszego leitmotivu, który brzmi pląsy, czady i dziady. Niech tam inni sobie obchodzą jakieś inne święta angolskie. A my tu mamy swoje dziady i jeśli chodzi o to akurat, to doktor Wilczur ma spore doświadczenie. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Jeśli jakimś dziadowskim listelem ktoś chciałby się podzielić z doktorem Wilczurem. No ale oczywiście nikt się nie podzieli, chociaż mógłby. Mógłby, bo akurat... No, jutro chyba nic takiego specjalnego go nie czeka. Zawsze doktora Wilczura oskarżają, tutaj psioczą na niego, że jakieś takie nierealne daje rady. Ale dzisiaj nierealne rady są bardzo realne. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No można, można wszystkich świętych tak podniośle. Mętnie, refleksyjnie, koturnowo. Ale można też zupełnie inaczej. Co to się w tej Gruzji na przykład dzieje? Zanoszą to gruzińskie wino na cmentarz. Zanoszą jedzenie i obżerają się i upijają się na grobach przodków. To po prostu niesłychane. No tak nie może być. No, nie można też promować muzycznie tego kraju. Nieprawdaż? No może i prawdaż, ale nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no w której dziady obchodzimy po strefowemu z Gruzji. Trio Mandili. Artan tu chili karebis, a magamowicy i anuris, nic lepszy gamy parebis. Zeczazem parę nam galas, i srogor cudi archodis. Petrmazam tarma dam gala, gaza kuligi armodis. Petrmazam tarma dam gala, gaza kuligi armodis. Nachet tam beberaminde, sikuli ligada awitat. Tatu trimer madaminde, shen ragag mertiga gitram. Zeczazem parę nam galas, i srogor cudi archodis. Petr mazam tar madam gala, gaza kuligi armodis. Petr mazam tar madam gala, gaza kuligi armodis. Bivli bolom de boloski, nislis boloshi da kudebi. Zechazem pare nam gala, sisrogor cudi archodis. Etmazam tar madam gala, gaza kuligi armodis. Ehehei da he, ehehei da he, ehehei da he, ehehei da he. Ehehei da he, ehehei da he, ehehei da he, ehehei da he. Mami da no des hargeo, am zapum kashi yamodi sudam al khacho se kachamevo am zapum kashi yamodi sudam al khacho se kachamevo ali waram kriya talatamza kaluri vitsilkhiniya Pashka stave zebra sadavde petrei kuyatu niniya Pashka stave zebra sadavde petrei kuyatu niniya Mindor shibala kabula kashi amma suli koiya amma ham chematan kadmodi karidam dove khia amma ham chematan kadmodi karidam dove khia Abana keba zapulshi, tsqaros tsali vidginadre, mokhval momiklav tsurvilsa, shen chemotvali sinagle, mokhval momiklav tsurvilsa, shen chemotvali sinagle. Dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale shenagenatsu dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale shenagenatsu dari duri dari duri dari darale shenagenatsu shenagenatsu A, Gruzinki upojone gruzińskim winem na grobach przodków harcują, bo przypominamy, że w Gruzji Dzień Wszystkich Świętych wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. No jednak co kraj, to obyczaj. Nie powinniśmy się specjalnie przywiązywać do tego, co wokół, tylko spojrzeć, co dalej. No i czasami można też przejąć obce zwyczaje, ale gdyby coś, to nie ja. Nie ja namawiałem. Trio Mandili, tak się nazywa zespół tych trzech pań. No, trochę nuda, jak zespół zwie się trio, a trzy osoby tam występują. Trochę nie rock'n'rollowo. Oj, doktorze Wilczurze, kogo wy tu prezentujecie? Nie dość, że się upijają, no. I obżerają na grobach przodków, to jeszcze trio i trzy osoby w składzie. Ech, ta audycja i prowadzący doktor Wilczur. Schodzą na psy. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać, ale o tej porze, o, nie sądzę. Nie sądzę, żeby ktoś miał werwę, animusz i zapał, mimo że do pracy raczej nie idzie. No, może idzie, ale potem już nie idzie. To i tak nie słucha. Ech. To przypomnę, że właściwie na każdy temat można pisać jakiś transcendentny, aksjologiczny, ponadczasowy, uniwersalny, ale także na tematy przyziemne, na które to bardzo chętnie, właściwie jest mistrzynią tematów przyziemnych, nasza słuchaczka najdroższa być może, Basia, jeśli no, nikt nie ma weny animuszu zapału, żeby pisać, no to oczywiście będziemy odczytywać. Basia, to wybór należy do słuchaczy. Basia donosi. Jak pan być może spostrzegł, ostatnio nie chce mi się do pana pisać. Zbrzydł mi pan strasznie. No, nie zauważyłem, co prawda, ale rzeczywiście doktor Wilczur stary i ślepy się robi. Dzisiaj, no, z wewnętrznie sprzecznym leitmotivem gramy pląsy, czady i dziady. No bo sam doktor Wilczur nie wie, jak obchodzić te dziady, czy na smętnie, ponuro, koturnowo, podniośle, czy wręcz przeciwnie. No to może wręcz przeciwnie. Teraz z Francji La Place du Kiff. Thank you. giro per tutta di lei. On va squatter, tant qu'il reste des munitions, on n'a pas besoin de rentrer. Dans un appart sous un pont, on sait qu'on va squatter. Quelles que soient les conditions, on sait qu'on va chanter. W Meksyku, Gruzji albo w Boliwii ucieszyliby się z takiego tła muzycznego Wszystkich Świętych, chociaż to akurat nie była muzyka z żadnego z tych krajów, jak było słychać. Francuski, La Place du Kif, tak się zwie ten zespół. No, doktor Wilczur trochę nie mógł się zdecydować, czy raczej pląsy, czy czady, czy dziady. Dzisiaj więc trochę tego, trochę tamtego, jedną łapą w tym, drugą łapą w tamtym. W każdym razie, jeśli chodzi o ten zestaw muzyczny, no doktor Wilczur musi jednak nieść kaganiec oświaty i tłumaczyć, dlaczego taki akurat muzycznie zestaw został zaprezentowany. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, a teraz gdzieś na salonach można się popisywać swoją wiedzą zaczerpniętą ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i każdy już mniej więcej będzie wiedział, z czym to ska się je. Mogę podpowiedzieć, że ska to to samo co reggae, tylko trzy razy szybciej jak było słychać. No dobrze, ale to takie gruzińsko-meksykańsko-boliwijskie obchodzenie wszystkich świętych, no jakoś nie licuje, no nie licuje z powagą tego święta, więc może wróćmy do Europy środkowej, może wschodniej, jak kto tam woli, będziemy tak bardziej na środkowo-wschodnią, środkowo-europejsko, można by powiedzieć. Mamy tutaj zestaw środkowo- albo wschodnio-europejski, jak kto woli, który no bardzo, bardzo licuje. Niezwykle licuje, ponieważ podejrzewam, że już wkrótce policja ogłosi kolejną akcję Znicz. A my już teraz ogłaszamy. Ale co to ma wspólnego z muzyką, doktorze Wilczurze? No, ano ma, ano ma. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest przygotowana na każdą okazję i na każdą akcję policji. Ten zespół naprawdę nazywa się Znicz. Pochodzi z Białorusi i ma idealne zestawy muzyczne, które będą współgrać z akcją Znicz. Я снимаю. My też zapaliliśmy dwa znicze. Tak właśnie nazywa się ten białoruski zespół Znicz, no, który można by powiedzieć, że już tradycyjnie w okolicach Wszystkich Świętych pojawia się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wszystko, to znaczy tytuły utworów wszystkich wykonawców i nazwy tych wszystkich wykonawców na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Ostatni raz to powtarzam, ale kto by chciał, kto by tam był ciekawy, zainteresowany, zafrapowany, aby czegokolwiek ze strefy szukać i cokolwiek ze strefy łowić. No tak patrzę na zegar, ech, naprawdę niewiele nam już zostało. No a co dokładnie? Ładny finał. Ech, tak przeglądam sobie teraz kalendarz. I tak sobie pomyślałem, że gdyby na przykład wziąć sobie zasłużony oczywiście urlop w przyszłym tygodniu, to taki sterany redaktor mógłby mieć, no bez kozery powiem, z 10 dni wolnego. Zacząłby we Wszystkich Świętych, a zakończył w Dzień Niepodległości. A tutaj diabełek podpowiada doktorowi Wilczurowi: Wilczurze, bądź sprytny. Dobrze, to ulegam diabelskim mocom w takim razie i wezmę sobie ten oczywiście zasłużony urlop dla steranego redaktora, czyli słyszymy się za całe 2 tygodnie. Mam nadzieję, że w tym samym skromnym, ale jakże sympatycznym składzie. Jak się żegnamy? Po tajsku? Pa, pa.